Chetezo nilingane zangu baba, nipao dina chetezo nilingane zangu baba. Zina tatana tatizo zanitatiza biba, zina tatana tatizo zanitatiza biba. Rabi nipe mali bazo nijili waze na kwiba, Rabi nipe mali bazo nijili waze na kwiba. Utoto una mawazo farakano na misiba, utoto una mawazo farakano na misiba. Ulimwengu na vikwazo, pepo nyingi na dharuba, ulimwengu na vikwazo, pepo nyingi na dharuba. Ghafula kama matezo yalinisibu mahaba, ghafula kama matezo yalinisibu mahaba. Usiku cha mbaziba, hiwa za mangamizo sili chakula shiba, hiwa za mangamizo sili chakula shiba. Irula kama matezo yalini swibu mahaba, ghafula kama matezo yalini swibu mahaba.